دا من القرى بیان د ما حوله څخه شو، دا هغه ما چې هغه پرسس پر شاوخان وکلی و، چې هغه کلی چې و د مثال په طور قوم د سمود و، قوم د لوط و، اهل مدین د شعیب علیه الصلاة والسلام. دغه سمودیان و دا قوم د لوط د دغو چې و دا کورونه چې دا د مکې والا به و شام ته سفر کاوه، دوی ګردومر پر دا کلو سفر کاوه، ورتیریدل به لیدله به. نو په دغه ما حول ذکر کوي دی چې به دورې تله د مثال په طور د یمنو خواته دې خواته چې به تله، اما هغه د عاجیانو دغه کلي شاوخوا پر راڅرخېدلي وو، هغه په مخکې راتله. نو خو د مکې د خلکو کار دغه و، دوی خو نه باغ درلود، نه کرلې و، ریبل یې درلود، تجارت یې و. شام ته ولاړ سه، یمن ته ولاړ سه، په دوبي کې چې وبره به شام ته تله، په ژمي کې به یمن ته تله. نو دغه کلي ګرده دوی لیدلي وو. نو یې فلاش هغه په تفصیل ذکر کړه، اوس یې بالاجمال په ماحول کې ګرده هغه هم پکښې کې شامل، دغه عاجیان هم شامل، د سموجان قوم لوط قوم شعیب هم شامل، چې دا ولې الله پاک هلاک کړه. خو دغه وجه وه چې د الله تعالی د دین مقابله کول نیم منی، که داسې خبرې ته متوجه است. ولقد او خامخا په تحقیق اهلکنا، موږ هلاک کړي دي ما هغه څه حولکم چې په شاوخوا کې ستاسې دي من القرا د کلو څخه، دغه موږ هلاک کړي. وصرفنا الآیات، وصرفنا او موږ قسم قسم بیان کړي دي الآیات، آیاتونه او نقش د قدرت خپل د دوی دپاره. الله وایي داسې نو نه و چې ما و دوی ته یو بیان وکړي دی نه و منی، باره کیسه خلاصه سو، هلاک پر رالی. تصریف خو تغیر ته ویل کیږي، د صرف د باب څخه دی، د تفعیل د باب څخه دی. ډول ډول چې پلا د بیان پر یو رقم ورته وکړي، بیا راواړی پر دا بل رقم یې ورته وکړي، بیا راواړی پر دا بل. لکه استاد چې ګای ګای مغلقه مسله یې ګای ګای و، دا شاګرد په یو طرز بیان وکړي چې ګونې د دماغ ته ورنقل شي، ګای طرز ورته بدل کړي په بل رقم، یو درې واره په یو مسله کې تکرار وکړي. او یا داسې چې پلا یو مثال پیش کړي، بیا بل بیا بل ګرځې د یو نوعیې. نو خو نوع خو دا ده چې الله په وپیژني، د او تعالی د معرفت لپاره الله تعالی ما ډول ډول آیات ودي ته بیان کړی. یوه دا نه نو چې د ګردو څخه متامه وخته چې نیکی نو هلاک ورالی. نو په سیب سپرمایي چې الله پاک وي وصرفنا، او موږ په طرح طرح په قسمه قسم باندې بیان کړي و الآیات، هغه نشانې د قدرت خپل د څه دپاره، لعل شی چې هم دوی به یرجعون را وګرځي د دې خپلو کفریاتو څخه، چې موږ کېدای سي د دې رقم رقم بیان څه خبرو، یو بیان به له پر زړه اثر وکړي، د کفر به را وګرځېږي، مګر د دوی به هغه رقم سترګې شیخې نیولې وي، نه راګرځېده. الله پسې پسې فرمایي وایي فلولا نصره، فلولا نصر نوولك وما كونك هم ديلر الذين هم معبودان اتخذوا تديني وليوه من دون الله ما سوى الله سخر. ملاقاري الذين موصول دي اتخذوا سلا دا فسلك خنو موصول تزمير راجية غدل تحذب دي اتخذوهم دغرا كام دي اصلي تركيب دي جورتو بوري. نو الله فلولا نصر نوولك وما كونك هم دي الذين اغ معبودان اتخذوا ديني ولي وهغ معبودان من دون الله ما سوى الله سخر سنجني ولي وآلهة دي الهاني ولي وخداياني ني ولي وصدق الها مفعول ثاني دي اتخذوا دفاره دي اتخذوا غ مفعول اول اغ هم چ الذين تراجوا دا فسيچ دي چ دا الها ديني ولي ومن دون الله ما سوى الله سخر دا قربانان چې دی هغه معنا چې دی دا نیولی و د څه دپاره به قربانان ذریعه دپاره د نږدې کت الله قربان و هغه شي ته ویل کیږي چې سړی الله ته ځان په نږدې کوي لکه وضحیت قرباني ولې ویل کیږي خو دا دغه ده چې الله ته سړی ځان په نږدې کوي په تقرب په کې دی چې د دغو بتانو عبادت کوه په نیت کې څه شي و چې هر چا به ورته ویل چې بابا دغه نو اوس څه شي کوي چې ته سجده ورته کوې برل دان خدای ته مرور نږدې کوي نو خدای خو چې دی لکه بچانو بچا ته بې وزیر ورتای شي دغه زریعت داری که د خدای پاک عبادت نه کوه چې بابا الله تعالی په خپل راضي کیږي الله تعالی هر انسان ته د خپل شارګ ور نږدې دی په زړه کې خبر دی ته اوس د دې لپاره څه کوې نو دغه شی دی کاوه نو الله وایي دغه قربان چې دی به چې الله ته ځان په نږدې کې دغه ولې په شوار نغلي ولې زما د هلاکت خلاص نه کوي نو د مکې مشرکانو ته وایي چې دغه مکې پر شاوخوا چې دي 360 بتان درولې دي دا دغه رقم دی لکه هغه د اوغو خلکو قربان چې و چې الله پاک هلاکوله یوې فشنه ورلی ده الله چې پان نشي کولی ایسته کوي بتان و الله ته عبادت وکړي که داسې ترجمې ته متوجه است فلولا نصر نو ولې مدد ونه کوي هم د دوی چا الذين اغ معبودان اتخذوا شدين يولي وهذا معبودان من دون الله دا لا سما سوى معبودان يولي وده سده پار قربانا الزريعة نزدقت دا قربان جوړ کړی و چې دا زیر عاده نشي کت شو آلاته دا یې نیولي و آلهه خدای دغه آلهه د او اتخذو سره سجدي هغه نیولي و آلهه او هغه من دون الله او قربانا زیر عاده نشي کت نیولي ونو بل غدلو په شخې هلته پرېږده چې توا دوی ته به په ښه باندې ورځي بل داسې د غدلو دوی ګمراه سوه ورک سوه غدلو غدلت دا ورکوالی ته ویل کېږي دغه د دې معبودانو ورک سوه عنهم ددې څخه چې پر دوی هلاک رالی دی معبود پر له خطا سو بچې پر یوه خوا یلې دی دی پر بله خوا باندې په هلاک اخته سو نو وذلک دغه خبره چې دا دوی کوله چې ول دغه زموږ معبودان چې دي دا قربان دي الله ته مور نږدې کوي بیا دغه ولاکه د الله دربار ته ورسي افکهم الله دا د دوی درواغو دړې وي الله ته په عبادت سړی نږدې کېږي وذلک دغه چې د الله عبادت وکړي هغه وحدانیت ته الله پر ځای کړي وذلک دا د وذلک اشاره و دغه ته سوه چې دوی د الله سما سوا نور خدایان چې شي ګرځولي و قربان زریعه د نږدې کات وذلک دغه چې د ده ځان ته قربان جوړ کړی و چې الله ته مې نږدې کوي دغه افکهم درواغ د دوی وما كانوا يفترون وما دا اغا وكانوا چې دوی و يفترون سره غوټه کوله دا دوی دلته به سره ناست وي پیتاوي ته بیا سره دغه غوټه کولې چې دا د دغه دپاره دي دا د دغه دپاره دي الله دا دغه خبرې یو په شنه دي ورغلي نو د مکې مشرکانو ته دغه وایي چې ځان مه دوکه کوه دغه بوتان وتان د ایچی په شنه درلره درځي د رب العالمین وحدانیت ومن درب العالمین اغه نبوت چې نبی علی السلام تور کړ دی اغه ارسال یې ومن چې دای رسول کړی دی درب العالمین اغه احکام چې نازل کړی دی اغه ومن دا متسواهیات او به اساس خبرو ته مخ دینو تر دغه ځای پوری دا دوه آیات چې دا او وشتم او ته وشتم دي چې مال فقط اغه اجمال ذکر کی چې نو یواز عاجان لږه الادت امم ذکر کی ولقد اهلکنا ما خرا ذکر کی ولقد اهلکنا ما حولکم من القرى قرا خو نو ډیر کلی دي معنی یواز اغه نو چې دا عاجانو کلی او اما د څه مال بار په دې کې سمو جان هم بار په شي کراره قوم د لوط او د مدین چې د شعیب علی صلوات و سلام قوم دا ګرد په دا ما حول کراله دا سیس په شاو خو کی دا اجمال ورته شه شاو د چې د څه د پاره چې د که دخل کو سرخ لاسی چې عاجانم هلاکس و داغم هلاکس و تسیم پر اغلار پسی زی که ایمان را نوری پسی وست بلا مسئله رازی دا داغ بل داغ سخه دا و اید ثرب ناسا چه دا پسی نوشتم آیاتی بیاد سبق در فای پوری دا یو بلی قسیت اشاره دا التا پا قرآن کریم که چه دی یو سورت دی دو اویایم نمبر دا سورت جن فنامه یادیش دا پیرانان سورت نو یو خو کده پیرانان ته څوک منکری چې نسته خو کافر دی وجود په قران کریم باندې ثابت دی بس دا صورت دی په بارک دی هغه سألت داس راځي قل ال صورت سألت داس دی قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن والتخل بتوا چې ما ته دیس وحي سي وجي چې څه داله د پیرانان رالو غوغ ونه او قران ته فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا ورده يا عجبا قران او تلاوت موارد دا چرته کوم نه بلاده کلام الته یو ځای راځي بل الته فق سورت کې راځي په نم نمبر آیات کې وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له فمن يستمع الان يجد له شهاب الرصد فق آیات کې به هغه واجه راځي چې دا پرانه دلته پر د قران څنګه پیور څو پر تفصیل واقع الته زی دلته فقط اجمال درته ما غو ابيم سورت جن واقع دار کم وچ فخواچ رسول الله صلی الله علیه و سلام لا نور مبعوث سوی دی نو نبی سوی نو د پیرانانو دار کم خپل خرچله کی وبټ تازه بالا په اسمان ته دغه سر پر سر سره ودرېدل ملائکه چې بالته کم خبره په خپل منځ کې سره کوله چې رب العالمین نن دغه امر کړی دی دا کار بکیر دی په غوږ نیولې و به ورې اباس به دغه ځای راګیت چې دلته باراتله و د جادوګران او سحرګران ته بیا دی د خبره کوله چې د کوم کود و دغه شان چې به کول چې سبا دغه رقم کیږي دا هغه به خلګو ته ول برال سبا خو دغه رقم کیږي اباره بل پټ پر معلومې اباس به نو د شوز لیک لیکي په نمبر به خاله ورته ناسو د بکتنې کوله ولې خو یو خبره به پیرانان ورته کړي و هغه خو به حق خطله اباره لا بل راځي دا خبره وکړه هغه سينه وسول نو مانا په ګرد جهان خبر دین ایوی ور فرز مازی په پلانې ځای کې دی چیرې دی وسره او شایب بل ماته پلانې کارا پیش شایب بل ماته پلانې دغه د دوی کار ورسته بار دی چې نبی علی السلام چې په مکه شریف کې مبعوث او نبی سو پیرانان او خپل عادت خو درلو دین بیا به سره سر پر سر سو هغه چې په تر نیمایي لا نه ورغلی دا خو به هغه شهاب ثقب سراغ لا غلم باندې د دستوري چې سره بل چې و بيشت کان په کفر بکړه سو خو پر هغه ځای لول پاس وس و بس وزل سو ته چا به شه ما کې دا چا چې کو نه مات خبره به سره میدان کړو لاړه اکثره به مړس و دا غره کوم بیا به بل ځای چې سراسي بل ځای سره وخیش دوری دوری یو ځای نکیدل برا سره کښېنستل چې دا اوس څه واجه ده چې د اسمانه موږ رامن اوس په هغه صورت کې پرته پسیل باره بیا راځي که د خیر ژوندو که ور ورسېدلو برای یې ویلی ور په دنیا کې یو نوی شی پېښ سوی دی ګوره پیری یو شي ته سوچ وایي انسان چې د هر څه افتونه پر راولي دی نه سره کښېن چې سوچ وي چې دا په موږ کې علت دی دا څنګه باران زما په تاوان دی زلزله زما په تاوان دی دوبی زما په تاوان دی ژمی زما په تاوان دی پر پخوانو خلکو نه وه پر خپله ګناه نه ور تاوان دی دوی بره ویل چې یو شی پېښ دی دغه لار زموږ نه کې نه ده نیول شوې نو راسې چې تلاش وکړو نو بره یې ډلې جوړې کړلې بس دغسې څلور پنځه نفره دلته څلور پنځه هغه چې ته به پر دې خوا ولاړ شې معلومات وکړه چې په جهان کې کومه شی نه وي پېښ شوی بله ډله بیا واستل ته پر دې طرف ولاړ شه وګرځېږي میاشت بیا د مثال په توګه میاشت مخه دې ونه وینه دا علاقه وغواړه کرار ګرده لکه ځکه چیک کړه لکه اوس مین کښار مین کاش چې وګوره چې په دنیا کې څه پېښه ده نو دوی خو دا خپل کار کاوه ګرځېدله تحقیق یې کاوه چې د اسمانه موږ ولي مانه یو په جهان کې نوی شی پېښ شوی دی دلته په مکه کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زندگی دونه تنګه سوله چې د خپل په کور کې کفارو نه پرېښي مسجد حرام کې نه پرېښي ډېرې زیرې وي نو چې په تیر ودرېدی رسول علیه صلوات و سلام د مکې مکرمې سره روان شو چې د طائف خلکو ته ورسي هغو ته د خپل دعوت وړاندې ګونې په طائف کې یو څه خلک هلته غټان غټان خلک وو داسې خانانو سرداران که هغو زما خبره ومنله دوی به مې ملاتړ وکړي د خپل کلي چې راسم باره به نو د هغو خلکو یو کومک راسره یي دغه نه به مې نه زیریي چې پر لمانځه مې هم زیریي وهي مې پرې وهي مې مثلا احانت مې کوي ښکنځل کوي یو دوه درې صحابه ورسره روان شو په دغه تمه باندې چې د طائف شریف خلکو ته دعوت ورکړي او هغه یې ومني د ده ملاتړ وکړي په مقابله کې د چا د مکې ده دا ظالمه نو بره زورې ولاړې هغه خو ناقصه مشهوره ده چې د طائف خلکو ډېر احانت د نبي علیه السلام وکړي ډېر یې ظهیر کړي حتی چې د خپل د کلي لوپران هر کلي کې لوپر خو تاسې پېژنې دا د کوڅو پر خلو چې ناست دي چې نه په خپل خور مور باندې نه د بل په هغې باندې چې د خپله پرې کې نجاست یې تر خوله ووځي دغه لوپران یې پسې راغله پرالې لېونۍ دي بله ډبرې شوې پسې لېونۍ اوس روغ سړی چې ګرد الکان ډبرې درته باندې خبره لېونۍ دي ځغلي پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم اصحاب را په هواسو ځینې را از غاسته سول حتی چې د نبی علی صلوات و سلام مبارکی ویني و چې په شته وټ کې تیس ولې دی وشتي په ډګو دا خیر بر دا کلی څه خراغلی نو یو ځای دی ذات النخله نو میش ذات النخله دا غزایر په دې وخت کې لا د 15 وخت لمونځ نه دی پرد سوی یو دوه رکعات به مخسن کېدل یو دوه رکعات به سار کېدل دا د غسولات 500 څخه نه دی دغه لمونځونه چې نبی علی سلام دلته کول چې په معراج کې ویلی معراج خو چې دی خو به ورسته وسه د معراج واقع شه 15 لمونځونه پرد سو په دغه وخت کې داسې مختصر لمونځونه و دوه مخسن و دوه سار نو اوس روایت و یاد مخسن لمونځ و یاد سار لمونځ دلته اختلاف پکې راغلی دی نو پیغمبر علی صلوات و سلام دلته وو دلته دا واقعي پلا پر ځای درو مخروان دی مکه ته په دغه کې په ذات النخله مقام کې دلته د اقامت وکي څو ورځې زی مکه ته په خپل ملګرو کې وټول چې یا رسول الله نو خدای مکه د خلکو سمو جوړ را خو گزارنه کې د بیا پر ورځې او بل به بار بیا دام راته چې څنګه شرمې دلې راس موږ در خبر سو تلی واس تایب ته غوم را جواب راس دغه شان یې وسنو خو روزه یې لګرځي دا خبر بل نو راته کې نه بورز پیغمبر علی صلوات و سلام ورزو خو الله تعالی به کې دایسي یو لار ته پرانی نو سپر کوم ځین خو هغه دې نه پرېږي دلته چیر لکه وسې د مثال په توګه یو څوک دی د جند لپاره کار کوي په ګردم ځکه کې نه مسلمان ځای ورکه نه کافر ځای ورکه نو په هغه وخت کې اسلامي حکومتونه نه وجوړ نه و اوس خو ګل ډیره په دې کې چې مسلمانان ست ځای نه درکې د کافر پر خوا دي نو هغه خو ګرد کفار نو پیغمبر الله به یو لار خلاص کې پر کوم ځین خور مال ته دین هغه دې نه پرېږي وځي هغه دې نه پرېږي زو نو چرالی نبی علیه السلام تر مکه ده باندې الته سړی دی مطعم ابن عجین میش دې زامن درلود شپږ و ځوانان زامن یې درلود پیغمبر علیه السلام و دته صحابي ور واسطه او چورس محمد علیه السلام وای چې زه ستاس امان غواړم د مکه خلک مازیری اگر چې دا کافر و دا سړی هم پر کوپر کې مړ شو در بدر لغزا د مخه بیا دی مړ شو نو د عربو د غیرت بیا ډیر دا د اوس کفار خو غیرت هم نه لري د سپی زامن نو هغه دا رقم و چې نبی علیه السلام استازی ورواسته و چې وایي ما ته امان راکړه په مکه کې زما ژوند تریخ دی هغه وا سړي ته وویل چې محمد ته وایي ورته زما غیره تا ته خلاصه دی بالکل زه پر تا ولاړ یم راسه زما په امان کې نو دی د دوی کره راغلی د مطعم ابن عدي کره چې د هغه مکه په شاوخوا کې کور مطعم ابن عدي د خپلو زامونو سره را روان سو حرم شریف ته رالی برال ګوري ګرده یې واوري عربو کې وویل برای ول محمد ته ما پناه ورکړې ده چې څوک ژغ ورته ونه کړي. دا زما په پناه کې دي، معنی چې دا وایي چا به چا ته پناه ورکړه، بیا که چا ته عروض ورته کړی وای بیا د ده دښمني به د هغه سره بره نو زوی ته به سره ګور. لکه په پښتنو کې د هغه دستور تر اوسه دي چې میلمه ورته راسي میلمه دښمن ته په لاس نه ورکوي. او الحمدلله دا دستور دی وپالی، اسامه ورته راغلی د ګرد نړۍ دنیا دغه کفار کونه په کونه سو په لاس یې نه کوي، راسه چې پیښه سوه افغانستان ته. دا هغه دستور دی عربي، هغه د غیرت دستور دی. برول دا ته ما پناه ورکړی، تسې خبر ابو سفیان ایمان نه راوړی په هغه وخت کې، هغه ورته ولاړ شو بس چې تا پناه ورکړی د مجرم پناه ورکړی د راضي خپل کور ته. نو باره مطعم بن عدی او د ده زامن ورله رسول عليه الصلاه والسلام باندې پیراوه، را روانې کې ګردو ولیدې چې هغه د کور ته راوستي اصحاب ورسره وه. نو بیا یو څه ژوند وسایي وو. نو بېرته خپلې قصې ته ورګرځه چې په ذات النخله کې دی وو، هلته یاد ماخستن لمونځ دی، یاد ما د سهار لمونځ دی. رسول عليه السلام طه سورت وایه، توها سورت وای په لمانځه کې د پیرانانو یو ډله د الله په نفر یاده کړې ده. نفر هغه ډلې ته ویل کېږي چې لس پرانه یې، نو باران نه اووه د ګرده کېدلی شي. نو روایت مختلف وي، اووه پیرانان وه، څوک وایي نه پیرانان وه، ځینو تفاسیر عنومان لا نقل کړي دي، خو عنومان چې دي هغه قرآن نه دي ذکر کړي. نو هغه په روایاتو کې راغلي کېدای شي د هغه عنومان وي یا به نه یې. نو دوی کېرېدله بره راغله چې تا څه دي، خو جهری قرات کول کېږي په ماخستان کې یا په سهار کې. نو هغه چې واورېدې بره چپ چپ د یې چپ چپ څه دا معلومه سو چې پیرانان هم دغه غر چې شروع کې خبرې لکه د پښتنو هغه بره ګرده ګاډي بڼارې ته چې واسره جنګ دي هغه مجلس اداره کوي دیم دغه سره ګډو د قرآن چې دلته واورېدې بره هلته ودرې چې ودرې بس پلانې ته ژغ مدر پلانې ته چپ ودرې ولاړ چې قرات خلاص شو بره بس تا دې معلوم سو شي دغه مځکې ته نوې راغلي دي. د دغه وجه زموږ لار نیول سوی ده چې اوس اسمان ته نوستلی. ولې قرآن کریم چې به نازلې دی خو د قرآن کریم معجز کلام دی چې د بل چا کلام په ګډ نسی. د جبرئیل امین سره به بسته جرګه ملکي ورسره وي چې دغسې په امانت یې راوړي، لکه یو ډېر مهم خط چې په ډاک کې خلک نه لیږي، علیحده موټر وي، علیحده موټر وي، یو دغه نکه در خط د دې ځایه لاهور ته لیږي چې مهم خط یې د دغه دپاره بدرګه پوجیم دغه یو خط ورسره اچي وړي چې په دې کې به تغیر رانشي. نو دغسې بدرګه ملکې به ورسره وي. نو د اسمانو څه دا دی بند کړ دا پیرانانو زده کړه بره ویله چې دا خو دغه نوې پیښه سوې ده په دا د قرآن کریم په داله بلهجه لا پوه سوه د حالات ثمره م کړه چې دا حق کلام دی د الله د طرفه څخه دی. دوی خو دسې دلې ایمان پر راوړي چې بس چې هر څه پکښې وه زموږ په سر سترګو قبول یې د دغه ځایه چرې سو بره درځي چې خپل قوم دغه کړو نصیبین نومېږي دغه پیرانه نصیبین هلته یوه علاقه ده هغې ته نسبت سوی دي چې قوم ته ورله بره موږ نوی خبر راوړی دي څنګه برل عجبه کتاب نازل سوی دي، عجبه خبرې دي، عجبه ښه احکام دي. موږ خو ګرده دغه پتللی ونه شرک مکا او کپر مکا دا خاص د الله تعالی وحدانیت په شکل بیانېږي. شش احکام دي نو او غوته یې نظار ورلره ورکي. نبی علیه السلام د دوی په دغه ودرېدو نه دی خبر سوی چې دی ماته ولاړ دي غوږ نیولی دي، نه پتلو خبر سوی دی. دغه واقعه نو بیا چې د نبی علیه السلام ته په سورته جن کې نازل شو چې مسلې خو دغه سوی دا الته تا ته ولاړ او الته درته ولاړ. نبی علیه السلام په عمومي توګه پیرانه نه لیدل نفسنو. په روایاتو کې ملاقاري اختلاف ډېر راغلی دی، په حدیث په کتابو کې راځي. په یو کې پلانای ورسره واغه وای زنو، په بل روایت کې پلانای ورسره واغه وای زنو، بل دی دا اگر سره اصلي اساسي نه لري. مګر تفاسیر علما د تاریخ علما احکام المرجان په احکام الجان دا وای چې دا واقعات د کرانانو تقریبا شپږ ځله پیښ شوی دی چې نبی علی سلام تراغلی دي. په جنو سرتو کې دا سوي چې نبی علی سلام ورسره بوتي خپل کړي ته چې مشت احکام به یا پیغمبر علی سلام ورسره ولاړي. نو یو صحابي به په واقع کې په بل کې بنو چې هغه به ذکر سو د بل زوم نو ورسره، بل صحابي به په بل واقع کې په دې کې بنو چې هغه دغه به ذکر سو بره بل زوخ په دې کې نه ومه. خلک چې وایي بره دی ګر سره د واقعي څخه د پیرانانو منکر دي چې نه د پیښه سوي یا شپږ واره پیښه سوي ده. دغه لومړنۍ ځل چې په ذات نخله کې دی راځي مال پیغمبر به څه په خبري راغه او غسر چې جن چې بیا نازل سره هغه وخت نو په خبر خود دلته الله تعالی دا د څه لپاره نقل کوي چې سخت دي سواب رادل چې پیرانان دلته راغلي. دلته د دې لپاره ذکر کوي چې زیارت بیان کړم چې د مکی خلکو ته وایي چې پیری ډیر متکبر دي که انسان پیری ډیر متکبر وي. خو آدم علیه السلام او صلات چې دی الله تعالی و دغه شیطان زبرت سجده ورته خو شیطان دې پیرانان د قسمت څخه دي، خو دې د اوره څخه جوړ دي کړ ورته کول خو د ډیره کبره نه ورته کول. د الله تعالی امر ورته وسو. نو د پیرانانو استکبار او طغیان بیخي ډیر. انسان د خاورو څخه جوړ دی، په دې کې عاجزي. نو پیری لا ایمان راوړي چې قران یې ومني د مکه خلکو ته څو نه خبيسي یه انسان ده هغه کبر درته بالا دی، هغه ایمان راوړي چې قرآن واوري، او تا ته چې په خپله ژبه درته وایي محمد علیه السلام درته ناسي تا سترګرې نیولي دي، بره چې خلاص شي بره وته د پخوانیو خلکو کیسې راته وکړي، د پخوانیو خلکو کیسې په مضمون اوس پوهیږي. د عادیانو قسم ده دغه دپاره نقل سو چې د مکې خلک عبرت واخلي. دغه نور دا مجمل دا څه قرآن چې الله تعالی ذکر کړي دغه کلي هلاک سم د دې دپاره چې عبرت واخلي. د پیرانانو قصه په طور د پیغور ورته پیښي چې ملا دې ماته څه هغه څوک له هغه پیري له ایمان راوړي، تو خو به در پیري عاجز وای، تا خو باید بېخي راوړي وای. نو د دې قصې ربته ماقبل سره په چش کې سو چې یعنې د مخه یې د مکې خلکو ته چې دی الله دوی ته تهجد ورکوه په هغه هلاک د هغو کلو په دې به پیغور ورلر وکړي، تعیر وعار ورلر وکړي چې ته خو بالا تر هغه لا بد یې تر هغه پیري له اوس ترجمه ته غوږ ونیسي. الله وای و اذ، او هغه وخت ورته ذکر کړه دغه مشرکانو ته، صرفنا چې موږ راوګرځوله الیک و تا ته، ګوره یو هغه صرفنا و هغه قسمه قسم بیان ته ویل کېدله. صرف چې دی خو هم تغیر ته ویل کېږي، دا چې سړی پر یو خوا باندې روانې مخې راواړه میجو پسونه خو نو تیسې نه دي پیولې، چې ډېر میجو پسونه بس وله سره ګډ به مو کړله، اباره به نو مجلس سره شروع باره به ځینې میږ دا رقم روانې شوه. نو یو هلک ته هلکه دورې راواړه وه مانا مخې راوګرځوه دا رقم. دلته الله پاک وایي پیرانان خو پر بله خوا تله، ما یې په زړه کې ورواچول چې پر دې خوا در ځي، هدف چې شي دی الله ما په دغه دې خوا ته راوړه چې راشي داستا قرآن کریم واوري په مضمون کې دای سپه یې و اذ هغه وخت ور په یاد کوو دی ته یم کې مشرکانو ته، صرفنا چې موږ راوګرځول راوام وړول دوغه مخ مر راوګرځاوه الیک و تا ته، څوک مر راوړول نفرن یو ډاله دا ډاله ما در لاس کې کمې نو یې نفر بولي په عربي کې دوغه نه من الجن د پیرانانو څخه، دا نفر و دا ډله د پیرانانو څخه و علاوه ما درته راوګرځول کنه دی مخ کوږ پر بله خوا تله، ما په زړه کې وراشو چې تیسې راسي پر دې خوا باندې ولاړ شو. د څه دپاره هدف چې شي دی یستمعون چې دوی غوږ ونیسي القرآن و قرآن ته، د دغه دپاره ما راواړوله کېدای سي په خبره پوه شوې. نو دغه یستمعون چې دی دا حال دی د هغه صرفنا د ضمیر څخه چې الله پاکه ما دی راواړول د څه دپاره چې دا خبره موږ ورته دغه کړې وه ورته ټاکلې وه دا مو ورته تعین کړې وه چې دی غوږ ونیسي و قرآن ته چې قرآن واوري. نو یستمعون چې دی غوږ ونیسي واوري القرآن قرآن، فلما نو هغه وخت حقدرو چې دی را حاضر سو هو دا قرآن ته، دا چې بره نو خو الله مخ راړولی دی پر دې خوا، دا چې راله چې قرآن شروع دی سړی د مخه دی څو نفره صحابه درې څلور پسې ولاړ دي په زوره قرآن و، یا یې مقصند یا سعر دی سورت طه سورت شروع دی. قالو دی ویل انشتو ول چپ پټ پټ چپ، دا ادب وکړي چې دا څه ناوله د کلام دی، ما د مخه د دې خپل مجلس سره شروع په خپل منځ کې خبرې کولې. انستو نو قرآن چې ویل کېږي نور خلک به مجلس نه کوي، پښتانه خې کوي چې قرآن کریم نه چې پر نبی علیه السلام نازګیر کړه دلته موبایل درال دې د لور ته الو په سب کې ناس خبرې ورته شروع کړي، په صورت چې دغه نه ادب ته چا څه نه دي زده کړي چې په سب کې ناس ته موبایل کې موبایل راوکړي کې، نو دا پیرې در دې لا شروع ولا پاکو یا پیرې له دغه ادب کاو ول انستو پټه خلاص. فلما هغه وخت قوغ دی چې تمام شو دا قرآن، ګوره دا قوغ دی زمر قرآن ته راځي دی، قوغ دی چې خلاص اداس ولو دی وګرځیدل الا قومهم وقوم تددي منذرين په دې حال کې چې نته کړو دی بیرولو، منذر خو بیرون کی ته وای، نو دای چې دمازي وګرځیدل بیرون کی ول خو نه دی ورغلی خو چې ورسی بیرایي به، نو منذرين دا معنی چې د دې ځای سره اراده د انذار کړي ونه ولو دی وګرځیدل الا قومهم خپل قوم ته شمال اغه نصیبین د دې قوم په اغه علاقه کې عبادت و دا پیرانان، منذرين په داس حال کې چې اراده کوونکی و د انذار د بیرولو چې ورس خپل قوم به بیرو چې بعلان و دا کوپریات دا شام پرې دی د قران ذکر راغلی دی. نو چولاړه څه وویل؟ قالو دی وویل یا قومنا ای قوم زمر انا بشک مر سمعنا مش خو اوریدلی دی کتاب انداس یو کتاب انزل چې هغه نازل سوی دی من بعد موسی ورسه تر موسی علیه السلام مصدقا چې هغه تصدیق کوونکی دی لما و هغه ټول کتاب ول ربینه دی هیڅ مخ کې درد دی. په دې ځای کې سوال دلته واردېږي چې در موسی علیه السلام ورسته خو چې عیسی علیه السلام وو، تر عیسی علیه السلام ورسته قرآن نازل شو، معنا تر انجیل ورسته نازل شو، دی په مابین کې د انجیل ولې پرېښوي؟ خو تورات دی بیا انجیل دی بیا قرآن دی، دی وایي دا قرآن تر تورات ورسته نازل شوی دی، قرآن خو در چا ورسته دی؟ تر انجیل ورسته دی. نو د دې څو وجه یوه وجه یې د مفسرونو دا بیان کړې ده چې دغه پیرانانو ته چې وو دوی ته د انجیل درک نه و معلوم، لکه په خبر په جهالت کې ډوب جنو په تورات خبر او چې موږ ته د قران د الله تعالی کلام نازل سوی په انجیل نو خبر نو خو جباره ول چې په غنی خبر بره در تورات ورسته د قران نازل سوی چا دا واجول نور علماء وایي چې هغه وجه نه ده وجه دا ده چې دغه پیرانان دی ان په خپل مذهب کې يهود و تورات باندې دی ایمان درلودي قران کریم خو دی نو اوریدلی په انجیل خبر و لیکن انجیل ته ځکه اعتبار ورنکې د انجیل شریعت چې و د احکام یو قران کریم بیانونه دي لکه په قران کې چکیږي یو د احکام آیاتونه دي نو د قران کریم آیاتونه د احکام د بل کتاب په عمومي توګه نه دي اخستسوي د انجیل اصلي شرایع چې هغه د تورات اثر اخستسي او تورات اصل کدای سپ خبر از ما پیری تورات هم بنی اسرائیل ته نازل سوی دی انجیل هم بنی اسرائیل ته نازل سوی دی نو بیانونه خو ډیر چې پکشي کې خو احکام هغه شریعتونه چې حکومتونه مرور توي هغه کې چې دی تورات اصل دی انجیل د هغه څخه واکې چکه کړی دی د هغه احکام الله په انجیل کې نازل کړی نو ځکه انجیل ته اعتبار نه کوي ورته دا خو نه واکې مستقل نه دی په شریعت کې هغه د تورات شریعت پکشي کې دی او قران خو مستقل دی قران خو مستقل دی نو ځکه انجیل د منځوي سنو څو وجه حسولې جوه یو دغه د چیا پاغه دینه کی خبر ګرځره په دغه ولا چول دا ورسته د موسی نازل سوی دی او یا دا واجب ته په خبر خو دی و یا خو مستقل کتاب نه دی ځکه دغه شرایع د چا شخص سوی د تورات څخه نو تورات مستقل دی او قران مستقل دی نو تورات کو د انجیل ورسته نه دی دغه قران یا دوم کو کی د انجیل ورسته نه دی د تورات ورسته سوی دی ولی کته انجیل او انجیل خو برته کوه کی تورات ولی خو شرایع دغه سره یو جنو دغه دوی وجه دی نو دی ویل چې اینا به شک مر سمعنا مر او ریدلې دی کتاب انداسې کتاب انزل چې هغه نازل سوی دی من بعد موسی او ستر موسی علی السلام او سره کم دی مصدقا چې تصدیق کوم کی دی لما و هغه کتاب ولر بین یده چې مخکې درجه قران دی د انجیل تکذیب کی دی د تورات تکذیب کی بل دا عجب کتاب دی د چیرو کتابو تصدیق کی د اسمانه چې راغلی بل ول یهدی دا هدایت کی د قرآن إلا الحق وحقتنا وحق خبر رسولي توشي وإلى طريق مستقيم وإلى طريق وأغلارة مستقيم إن شاغل سداي تس سدالارة وجنات رسولي توشي جيس كجبك شي كنست حق حق خبرك عجب كلام دي غورة پيري پا يوابل أوريادو دوغنا يخستدني وقت دا څنګه ور معلومه سو معنا دا زهانت و دا قرآن دا لبلا جيسا دا معلومه سوال چه دا تسچل كي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم حق تسري بي او طريق مستقيم ورتشي نو داخذ يخبل قوم توصل على سيدي فسيب سيرتواي يا قومنا اي قوم زمز داخ يخبل قصه بيان تو كي زمز داخ كتاب اوري دليلي نو دي خدي انزار پتو غراغلي انزار دروسه كم دي چوار داخ سري چي وشت دعوت كي اول با خپل شي فضیلت بيانه په خبره نه پوهېږي د هغه شي په زیلت بیان که په سینو هغه دي کې نه منې نو بیا دغه شانې کېږي بر ورته یا قومنه ای قوم زموږ عجیبو تسې قبلونه وکي داعی الله د بلونکي د الله دا د الله بلونکي راغلی دی دا محمد چې دا قرآن پر نازل سوی دی الله ته خلق را بولي داعی الله بلونکي د الله چانې الله راستولي د الله خواته خلق ور بولي ول دې قبلونه وکي وې منې يا قومنا اي قوم زمج اجيبوا تسقب لونا وكي مانا خبره ومن داعي الله دا دعوت كونكي ودا بلونكي دا علاج دا علاج دا طرف بلونكي دي وآمنوا او تس ايمان راوري به پر داغ قرآن بانينو فيجي يغفر لكم يغفر الله ببخشنا وكي لكم تسلر من ذنوبكم ونهون استعسي بدر وبخشي ويجر او پنا بدرككم وتشت من عذاب اليم ده دردناك عذاب ده عذاب ده رخ بخلاصي او گنهونه بمم در معاك مرتشقن په گنهو کی غټای ده پیرانا او دو نور خلق توای داخل وقوم تداسي وای دلته ملاقات ده من خبره ده چې ولې د سلی او توای چې تس ایمان راوړي پر د قران یغفر الله ببخشنه وک لكم تسر من ذنوبكم من خود تبعز ده پر دي بعض ده گنه هوستس نو ځین علماء ول چې دامن تبعیض نو ګرد ګنهونه خو الله تعالی نور بخشي حقوق العباد خو د بنده حق دی غنو الله ولي بخشي په خبره کې دای سپېژ نو مين پر تبعیض حمل کړی دی نور ګرد علماء مفسرین محققین وای چې تبعیض لپاره نه دی من زائده دی من ذنوبکم ګنهونه استه شي ټول ګنهونه در بخشي کتوان ول حقوق العباد داغه جواب دا دی چې حقوق العباد چې د وخت قسمه دي یو هغه حقوق العباد چې د قسمه د ګناه دي بل هغه حقوق العباد د قسمه د ګناه نه دي د ګناه د قسمه سمانه یو سړی په چاکو والي دی یو سړی دی وجلی دی